Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Musannif Hazretleri gayrimunsarifin hükmünü beyan etti. Bunu bitirdi. Ondan sonra gayrimunsarifin munsarif hükmünde kılınmasının zaruretten veya tenasüpten dolayı caiz olacağını, mümkün olacağını beyan etti. Bunu da anlattıktan sonra Musannif Hazretlerimiz murad ediyor, istiyor ki bir illet olup iki illet makamına kaim olan sebebi beyan etsin, açıklasın. Ve buyuruyor. وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مَقَامَ لِعِلَّتَيْنِ yani. Tamam. وَمَا o illet ki يَقُومُ kaim oluyor, geçiyor. مَقَامَهُمَا İki illet makamına kaim olan illet. Bu şimdi müptedadır. Tamam mı? Ma. Mahalle merfu müptedadır. Musannif İbnül Hacib'in ibaresinde. Tamam mı? Onun haberi nedir? El cem'u ve elifet tenifi. El cem'u ve elifet tenifi. Haber orası. Cem'idir. Ve tenifin iki elifidir. Peki. Şimdi tabi ey yani ne demek? Şimdi Musannif de kendisi Şari Hazretleri de izah edecek onu. El illetül vahidetü el illetü illet bu el illetü diye marifeyle tefsir ederek bunun mai mevsule olduğuna işaret etmiş oldu yani. El illetü o illet elleti ol illet ki ol illet ki vahidetü tek olan illet elleti tekumu makamel illeteyn iki illet makamına kaim olan tek illet neyden minel ileli ettis'i o dokuz illetten iki illet makamına kaim olan o bir illet şimdi müpteda yaptı bunu haberi nedir illetani mükerraratani illetan iki illettir ki mükerraraten, mükerrer olan iki illet. Hakikaten mükerrer olabilir, hükmen mükerrer olabilir. Tamam mı? Hakikaten veya hukmen. Hakikaten veya hukmen mükerrer olan iki illet. Hakikaten de mükerrer olabilir, hükmen de mükerrer olabilir. Öyle mükerrer olan iki illet ki, kâmet, kaim oldu, geçti, küllü vahidetin, ne geçti? Küllü vahidetin her biri, neyden? Minhuma. Minhuma minel illeteyni el mükerrarateyni. Tamam mı? Min tilkel illeteyni. O iki illetten her biri kaim olmuş. Li kuvvetiha ve kemaliha. Tamam mı? Kuvvetinden dolayı, kemalinden dolayı kaimdir, geçmiştir. Hatta etherat te'thirel illeteyni. İki illetin tesirini, etkisini gösteriyor. Yapıyor yani, tesir ediyor o illet. Nereye geçmiştir? Makamel illeteyni, iki illetin makamına geçmiştir. Niçin? Litekarru rihima. Litekarru. Tekarrara, yetekarru, tekarrur mastardır. Litekarru rihima. Litekarru rihima. لِتَكَرُّرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ تِلْكَ الْعِلَّتَيْنِ o iki illetten her bir tekerrür ettiğinden dolayı لِتَكَرُّرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ o iki illetten her bir tekerrür ettiğinden اِحْتَاهُمَا اِحْتَ الْعِلَّتَيْنِ الْمُكَرُّرَتَيْنِ evet الْقَائِمْ evet öyle iki illetten bir tanesi ki yani bunlardan her biri de el kaimu kullu vahidetin minhuma makamel illeteyni iki illet makamına kaim olan o iki illetten efendim bir illet olup iki illet makamına kaim olandan bir tanesi nedir el cem'u cem'dir. La mutlakan yani. Mutlak i̇htâhuma olarak. İhtâhuma ne oluyor hocam? Nereye? Müpteda. Müpteda yaptı onu. İhtâhuma el cem'u. El cem'u yaptı yani. Tamam. El cem'u musannifin ibaresine göre manın haberidir. Şarihin ibaresine göre ihtam manın haberidir. Tamam. Metni okuduğun zaman ve ma yekum makamu el cem'u ama şerhle beraber okuduğun ihtam yani. Tamam. Evet. İhtahuma ihtel illeteyn o iki illetten bir tanesi el mükerrateyn tekrarlanmış mükerrer olduğundan dolayı bir illet olup iki illet makamına kaim olan o illetlerden bir tanesi nedir? El cem'u cem'dir ama la mutlakan. Mutlak cem değil yani. Ha. Mutlak olarak cem değil. Bilakis el cem'ul baliğu ila sigati müntehel cumu'i. Münteha kelimesi de burada önemli. Master mimidir yani. Ha. Tamam mı? Müntehi manasında yani. Cemilerin son bulucu sigası. Son bulmak, intiha. Tamam, masterdir, master mimidir yani. Tamam. Kavluhu münteha masterun mimiyun biman ismil fa'il. Tamam. Ve udif ilel cumu'i izafet assife ilel mevsufi. Anlaşıldı. El baliğu ulaşıcı nereye? İlâ sigati müntehel cumu'i sigaların son bulucu olan sigasına. Cem'ilerin son bulan sigasına ulaşan cemilerin nihayete eren sigası. Musaha olarak. Mükesser olarak. Mükesser olarak cem'inin mükesser olarak cem'inin son bulduğu siga. O da nedir? Fealilu. Tamam. Yani hangi cem'ili gayrimusarrifte bir illet olup iki illet makamına kaynıyor? Sigatü müntel cumu' olan. Cem'ilerin mükesser olarak nihayet sigası. O da nedir? İki tane. Fealilu. Mefailu. Mefailu. Fe innehu muhakkak işen gad tekerrara. Tekerrür etti. Fihi fi hadal cem'i bu cemile. Yani ellezî belaga ila sigati müntehel cumu'i. Cemilerin nihayet sigası, son sigasına ulaşan cem'i lafızda tekerrür etmiştir. El cem'iyyetü. Cem'iyet tekerrür etmiştir. Hakikaten. Hakikaten tekerrür etmiş. Hakikaten temiz yapabilirsin. Ne cihetinden tekerrür etmiş? Hakikat cihetinden yani. Ha. Cem'inin tekrarlarının cem'iyeti olan isnadında bir kapalılık var. Yani nesi cem'inin nesi tekrar etmiş? Hakikaten yani o cem'iyeti tekrarlanmıştır yani. Eklübün ekalibu. Tamam mı? Eklübün cem'i. Kelbun, kelbani. Eklübün ekalibu. Tamam mı? Böyle hakikatendir. Hakikaten. Mastar da yapabilirsin. Meful mutlak da yapabilirsin. O zaman ne oluyor? Kat tekerrara fihil cem'iyyetü tekerruran hakikiyen. Tekerruran hakikiyen. Tamam. Ne gibi ki? Ekalibe ve esavirah ve ena'ime. Esalip. Ena'im. Esavir. Ekalip. Şimdi ekalip nedir? Cem'u kelb. Önce kelbin cem'idir. Cem'u eklüb, eklübün cem'idir. Ekalib. Kelbun, kelbani. Eklübun, ekalibu. Şimdi ekalib o zaman ne oluyor? Cem'u eklüb. Eklübün cem'idir. Eklüb de cem'u kelbin, kelbin cem'idir. Dolayısıyla cem'iyet ekalibde ne yapmıştır? Tekerrür. Tekrarlanmış. Eklüb bir cem'i. Eklüb tekrar cem'ilendi. Ekalib. Esavira. Cem'u esbira. Esbiranın cemisidir. Esbira nedir? Cem'u sivar. Sivarın cem'idir. Sivarun, sivarani, esviratun, esaviru. Sivar bilezik. Sivar da geliyor bazen. Sivar, cem'u sivar, bilkesri. Sivar, hiçbir yok mu hocam bir yerde? Lugatta sanki gördün mü? O da bir bilmiyorum. Cem'u sivar, bilkesri diyor burada. Tamam. Peki ve enaime, enaim kelimesi de cem'u en'am. En'amın cem'idir. En'amun, enaim. Peki en'am nedir? Cem'u ne'am. Ne'amın cem'idir. Ne'amun, ne'amani, ne'amun. Ne'amun, ne'amani, en'amun, enaimu. Şimdi bu Efa'ilu, efa'ilu, efa'ilu. Efa'ilu, efa'ilu. Peki. Veyahut da kat tekerrura fi hadel cem'i el cem'iyyetu hukmen. Hukmen. Hukmen nereye ma'tuf? Hakikaten. Tamam mı? Yani la yetekerraru el cem'iyyetu fi hadel cem'i hakikaten bel cum'a merraten vahideten. Bir defa cemilenmiş. Bir kere cemilenmiş ama illa ennehu lemma vazene. Ne zaman ki vezindaş oldu, ma tekerrara fil cem'iyyetu, cem'iyyet kendine tekerrür edene ki vezindaş oldu, onunla aynı vezne sahip oldu, ehaze hukmehu, onun hükmünü aldı. Fesara böylece oldu ki, ennehu tekerrara fihil cem'iyyetu hakikaten. Hakikaten sanki cem'iyyet kendine tekerrür etmiş gibi oldu. Hakikaten ne olmamış? Cem'iyet. Mesela mescidun, mescidun, mesacidu, misbahun, misbahun, mesabihun. Anlaşıldı hemşire. Tamam. Evet. Ne gibi? Kel cumu'i, cemiler gibi. Öyle cemiler ki el muvafikati, muvafık olan leha, leha, evet, el muvafikati leha lil cumu'i elleti tekerrara fihel cem'iyyetu hakikaten. Hakikaten cem'iyet kendinde tekerrür etmiş olan cemilere muvafık olan, onlara denk olan cemiler. Ne hususta denk? Fi ay şeyin tuvafık fi adedil hurufi vel harekati ve sekenati. Misal efendim kemesacide cem'u mescid fe innehu muvazinun li esavira ve ekalibe. Ekalib esavira nedir? Vezindaştır. Öyle. Ve mesabiha mesabih cem misbah, misbahın cem'idir. Feynu ismi âle, tamam. Fevezduhu mif'al, tamam mı? Mif'al veznedir. Miftah gibi, mefatih, mesabih. Burada nedir? Muvazinun li ena'im. Ena'ime vazindir. Fi adedil hurufi vel harekati ve sikenati. Tamam. Felemma şabehe hâzel cem'u. Ne zaman ki bu cem'i benzedi el cumu'a alleti tekerrara fil cem'iyyetu cem'iyyet kendi tekerrür edenlere ki ben tahkikten sonra ki ennehu tekerrara fil cem'iyyetu tahkikan sanki hakikatte bunlarda da cem'iyyet tekerrür etmiş gibi kabul edildi. Anlaşıldı. Tamam. Ve tanihima ikincisi o iki illetten ikincisi yani. Ne demek? Saniyetül illeteyni ve saniyihima. Ve saniyetuhuma dese daha güzel. Ve saniyetuhuma. Ona ihdahuma dedi. Ona ve saniyihima değil. Ve saniyetuhuma. Değil mi? Ve saniyetuhuma. Saniyetul illeteynil mukarrarateyni. Elleteyni kâmet kullu vâhidetin minum makâmel illeteyni. Litekerrâ ettenîthu. Te'nistir. Ama lakin la mutlakan. La mutlaka. Mutlak olan bel ba'du aksamihi. Bilakis o tenisin. Değil mi? Bel la yekumu la yekumu kaim olmaz yani tenis. İlla ancak kaim oluyor. Yani hepsi kaim olmuyor. İlla fi ba'du aksamihi yani. Ha. Tenisin kısımlarından bazısında tenis bir illet olup iki illet makamına kaim. O da nedir? Tenis bil elif. Elif ile olan müenneslik bir illet olup iki illet makamına kaimdi. Bel ba'du aksamihi tenisin kısımlarından bazısı bir illet olup iki illet ve huve o ve huve o. O nedir? Ve huve o. Yani zelkel ba'du elifet tenisi. Tenisin iki elifani diyor. Elifani. Değil mi? Sakatan nun bil izafe. İzafe sebebiyle nun sakat düştü. Elifet tenisi. Tenisin iki elifidir. Tenisin iki elif. O iki elif öyle iki elif ki el maksuratu vel memdudetu. Elifi maksura ve elifi memdude, hubla, buşra, da'va, zikra. Bunlar da el elifül maksura. Tamam mı? Hamra'u, beyda'u, sevda'u. Buralarda da elifi. Ey yani kullu vahidetin minhuma. Kullu vahidetin, her bir minhuma. Yani min ennel memdudete vel maksurate. Yani memdudeden ve maksureden her biri. Tamam mı? Ne oluyor? Efendim söyle. Bunlarda her biri tekünü sebeben müstakille, yani sebebi müstakil oluyor. Yani müstakil oluyor yani. Bunların her biri müstakil olarak tek başına o kelimeyi gayr-ı munsarif kılıyor. Anlaşıldı? Kehubla ve hamra liyennehuma lazimetan lil kelime. Bunlar kelimeye lazımdır. Ne ayrılmaz. Kelimeden ayrılmaz. Yani anlaşıldı. Liyennehuma liyenne elife elife yittenifi el memdudete vel maksurete. Elif-i maksura, elif-i memdude. Lianna elifey o mensuptur. Lianna elifey tenisi ten iki elifi el memdudete vel maksurete. Elifi memdude, elifi maksure. Bunlar da her biri efendim bunlar lazimetani. Bunlar lazımdır. Yani lazimet kullu vahid minhuma lil kelimeti. Tamam mı? Elleti lahikat hiye biha. Hangi kelimeye lahik olduysa bu tenis elifi, elifi maksur ayrılmaz yani. Vada'an, vada'an yani lüzumen vada'iyen, la araziyen. Bu da arazi değildir, lüzumu vaz'idir. Kelime o şekilde vaz edilmiştir. Mesela daribetün, daribetün olarak vaz edilmemiş, daribun olarak vaz edilmiştir. Tenis de ta arız olmuştur ona. Tamam mı? Ta arız olmuştur. Ama hubla, hubla olarak vaz edilmiştir. Hamra'u da hamra'u olarak vaz edilmiştir yani. Anlaşıldı? Peki. Müzekkerinde hamrun denmez yani onu. Hamra'un müzekkeri ehmerudur. Ayrı bir lafız vaz edilmiştir ona. Ama daribetünden tayyik eden daribun. Müzekkerine daribun, müennesine daribetün. La tufarikani ayrılmazlar. Farika yufariku, yufariku yufarikani yufarikun, tufariku tufarikani. La tufarikani ha. İl kelimete yani ha. Kelimeden ne yapmazlar? Ayrılmaz. Yani ne demek? La tenfekkü küllü vahidetin minhuma, bunlardan her biri ayrılmaz. Anil kelime yani. Kelimeden bunlar ne yapmaz? Ayrılmazlar. La tenfekkü küllü vahid minhuma amma dehalet aleyhi. Tamam? Anlaşıldı. Asla. Ma mana asla? Ey ebeden müstemirren. Yani. Ebeden müstemirren. Tamam. Hiçbir zaman oradan ayrılmazlar. Fela yukalu söylenilmez. Fi hubla. Hubla'da denilmez. Fi hubla. Hubla'da denilmez. Ne denilmez yani? Efendim hublun. Hablun. Denmez. Hubla. Hubla olarak vaz edilmiştir yani. Ha. Tamam. Vela fi hamra. Hamra'da denmez. Hamrun. Hamrun denmez. Tamam. Hamrun olmaz. Yani tenis elifini hasbederek onun müzekkeri ahmerdir yani. Hamrun değildir yani. Hamrun değil. Binaenaleyh feyüc'alu kılınıyor. Feyüc'alu kılınıyor. Lüzumuhuma. Lüzumuhuma. Lüzumuhuma. Huma zemin nereye raci? He, lüzumu elifeyi tenifi. Tenisin o iki elifinin lüzumu, lil kelime, bir menzilete tenifin ahar. Sanki başka bir tenis gibi kılınıyor, kabul ediliyor. Fesara binani oldu et tenifi tenifi mükerreran, sanki tenis mükerrerdir. Bi hilabi tatabunun aksi nedir? Feyna leysi lazım lil kelimeti, kelimeye lazım değildir. Bi hasbi azril vazri'i, aslı vazri'i itibariyle feyna vudat, farikaten beynel müzekkeri, vel müennefi. Müzekker müennes arasında fark için vaz edilmiştir. Felev evet, felev arada arız olsa, felev arada, felev arada arız olsa, tamam mı? Arız olsa meydana gelse, felev sebete yani. El-luzum, luzum arız olsa mesela, luzum arız olsa, neden dolayı luzum arız olur? Li-arızın, bir arızdan dolayı, bir sebepten dolayı yani. Bir sebepten dolayı, bir sebepten dolayı lüzum arız olsa yani. Kel alemiyet mesela, o arız ne olabilir? Kel alem, alemiyet gibi yani. Ha. Ya, tamam mı? Yani en yekün alemin, alem olması gibi. Alem olduğundan dolayı tenisin lüzumu arız olsa, evet, lem yakve. Lem yakve. Lem yakve. O arızi olan lüzum güçlü olamaz. Lem yakve, güçlülüğü yoktur. Lem yakve, kavi olamaz. Ne gibi kavi olamaz? Kuvvetel lüzumil vez'i, vez'i olan lüzumun kuvveti gibi kuvvetli olamaz. Yani bir illet olup iki illet makamına kaim olup da kelimeyi gayrı musarif kılamaz. Ne anlattı, anladınız mı? Daribetün kelimesinde tenis tahtası var mı? Evet hocam. Var. Bu ayrılır mı? Ayrılır. Peki bunu ayrılmaz kılmak mümkün müdür? Mümkündür. Alem yaptım bunu. Alem yapalım. Ayrılma. Peki alem olduğu zaman daribetün kelimesi bir illet olup iki illet makamına kaim olabilir mi? Olamaz. Alemiyetle beraber kelimeyi gayrimusarif yapıyor. Yani. Anladın? Yani diyor orada kelimeye o arızdan dolayı tenisin yani. Lazımlığı o asli olan lüzum gibi güçlü olamaz. Asli olan lüzum kelimeyi ne yapıyor? Tek başına gayrimusarif kılıyor. Ama arizi olan lüzum başka bir illetle beraber ne yapıyor? Kelimeyi gayrimusarif kılıyor. Anladınız mı şimdi orayı? Yani lem yucet fihi kuvvetun misle kuvveti tenizil vad'i. Vad'i olan tenis kuvveti gibi bir kuvvet orada hasıl olmaz. Anladın? Hocam, ibareyi tasdik ettik, onu anladınız değil mi orayı? Felev arada el-luzumu li'arzın kel-alemiyet gibi bir şey. Yani alem olmaktan dolayı vasfiyete, ismiyete nakledilmek suretiyle alem kılındı mesela. Efendim, alem kılınmak gibi bir arızdan, bir sebepten dolayı tenisin lüzumu ortaya çıksa mesela lem yakve, lem yakve güçlü olamaz yine. Ama o lüzum güçlü olamaz. Lem yucet bi kuvve. Onda yine bir kuvvet meydana gelmiş olamaz. Lem yakve kavi olamaz, güçlü olamaz o lüzum. Yani lüzumul arız, arizi olan lüzum güçlü olamaz. Ne gibi güçlü olamaz? Kuvvetel lüzumil vad'i. Yani asli olan lüzum kuvveti gibi bir kuvvete sahip olamaz. Fel adil. Adil. Geçsin bakalım.